30% taniej, 11,69 za 1,3 kg oraz winogrona jasne 3,79 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Mija 19, program Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 100 tysięcy złotych za niesłuszny areszt dla mężczyzny zatrzymanego pod zarzutami oszustw i fałszerstw. Ogromny pożar wysypiska śmieci w Studziankach koło Wasilkowa na Podlasiu. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Nowe i nowoczesne budowa ruszyła. Został zatrzymany, a potem tymczasowo aresztowany w 2003 roku. Na wolność wyszedł po prawie 4 latach. Okazało się, że prawie rok spędził za kratami niesłusznie. I za to Sąd Okręgowy w Katowicach przyznał dziś mężczyźnie 110 tysięcy złotych. O szczegółach tej sprawy Łukasz Kołuża. W sumie pan Norbert domagał się 290 tysięcy złotych. Łącznie przebywał w areszcie 3 lata i 11 miesięcy. Dłużej o 20 miesięcy niż zasądził sąd swoim wyrokiem. To też była podstawa dla katowickiego sądu, który zadośćuczynienie przyznał. Wskazano też, że była to sprawa o bezprecedensowym charakterze, zwłaszcza ze względu na pomyłkę, jaka została popełniona przy przedłużaniu tego środka zapobiegawczego. Pan Norbert z wnioskiem o zadośćuczynienie wystąpił w czerwcu 2015 roku. W swoim piśmie wskazał, że poniósł krzywdę moralne związane z okresem tymczasowego aresztowania, który nie został zaliczony na poczet kary pozbawienia wolności. Pisał także o rozłące z rodziną i uszczerbku na zdrowiu. Wyrok jest nieprawomocny. Dodajmy, że w tę skomplikowaną sprawę zaangażowała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Gryzący dym widać już z odległości kilku kilometrów. Po południu stanęła w ogniu hałda śmieci na gminnym wysypisku w Studziankach koło Wasilkowa. Pożar gasi kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Do akcji włączył się też gaśniczy samolot Lasów Państwowych. Z naszym reporterem rozmawiał Marcin Anszczak z Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Potężny pożar. Hałdy śmieci. Powierzchnia pożaru jest około 20 metrów na 80 metrów, na wysokość około 20 metrów. Chodzi o to przede wszystkim, że mamy na chwilę obecną bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. Mamy silny i porywisty wiatr. Strażacy nie tylko skupiają się na gaszeniu pożaru, ale też na obronie pobliskich obszarów leśnych, pobliskiej sortowni. Robimy co w naszej mocy, bo walczymy nie tylko z ogniem, ale również z warunkami atmosferycznymi. Czy będzie się zagraża ten ogień jakimś zabudowaniem? Mieszkańcom. Jak pan widzi, wokół mamy przede wszystkim tylko obszary leśne, jest tylko sortownia, nie widać tutaj jakikolwiek domostw, więc skupiamy się przede wszystkim na gaszeniu i na obronie. Na chwilę obecną tyle mogę powiedzieć. Na miejscu pracują również inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sprawdzane będzie powietrze, także w sąsiednich miejscowościach. Na razie nikt nie mówi o przyczynach pożaru. Dodajmy, że w Studziankach jest także inne składowisko odpadów należące do prywatnej firmy. Tam pożar wybuchł w czerwcu. Zaczęła się budowa nowego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Na ten dzień muzealnicy i pasjonaci czekali długo, bo do tej pory ekspozycja była w małym budynku. Teraz to będzie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Nowy obiekt jest zbudowany między wzgórzem a drogą do Stembarka, ale nie będzie zakłócał krajobrazu, zapewnia dyrektor placówki Szymon Drej. Przy projektowaniu tego musieliśmy pamiętać o tym, że jest to pomnik historii, a my jesteśmy tego pomnika historii opiekunami. W związku z tym na pewno musieliśmy założyć, że ten nowy budynek będzie korespondował z tym, co mamy do tej pory, a po drugie, że on musi być wpisany jednak w krajobraz. I tak to zaplanowaliśmy, żeby patrząc ze wzgórza pomnikowego w dół, widzieć tak naprawdę tylko trawę i jeden przeszklony świetlik, który będzie wystawał ponad powierzchnię. W muzeum będzie poza wystawą między innymi sala rycerska pozwalająca rozgrywać turnieje i walki, sala konferencyjna i sklepy. Powstanie gazociągu Nord Stream 2 może oznaczać zmniejszenie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę, ocenia doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa. John Bolton jest w Kijowie i tam zaapelował do ukraińskich władz o szukanie alternatywnych źródeł błękitnego paliwa. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. John Bolton zaznaczył, że powstanie drugiej nitki gazociągu północnego ma nie tylko ekonomiczne, ale i strategiczne znaczenie, bo zwiększy energetyczną zależność Europy od Rosji. Doradca prezydenta Donalda Trumpa dodał, że jeśli Nord Stream 2 będzie zbudowany, to dla Ukrainy istnieje ryzyko, że Rosja nie będzie się wywiązywać z ustaleń co do ilości dostarczanego gazu. Nord Stream 2 to gazociąg, który ma połączyć Rosję i Niemcy. Przeciwko jego powstaniu, oprócz Ukrainy, opowiadają się też inne kraje, w tym Polska. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 5 minut po 19:00 w Trójce Sport. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Grają piłkarze i siatkarze. Zmagania zakończyli na dziś żeglarze i wioślarze. I o nich na początek. Kanadyjkarze Michał Łubniewski i Arsen Śliwiński zdobyli w Portugalii srebrny medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C2 na 200 metrów. Złoto wywalczyli Białorusini. Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek zdobyły srebrny medal w konkurencji K2 na 1000 metrów. Wygrały Węgierki, a trzecie były Niemki. Zofia Klepacka w przedostatnim dniu Mistrzostw Europy zapewniła sobie zwycięstwo i tytuł mistrzyni bez względu na wyniki jutrzejszego, kończącego zawody wyścigu medalowego. Jestem bardzo szczęśliwa. Mam taką przewagę punktową, że na pewno mamy złoty medal dla Polski. Jutro tylko pro forma medal race. Fajnie. Jutro wystartuje jeszcze 8. po dzisiejszym dniu Małgorzata Białecka. U panów szansę na medal zachowuje ciągle Radosław Furmański. Na razie jest 6. w wyścigu medalowym. Wystartuje jeszcze 10. obecnie Paweł Tarnowski. Piłkarze hasają za piłką w Gliwicach. No, hasają na razie tylko ci z Piasta, bo ci z Krakowi przysypiają i efekt jest taki, że po pierwszej połowie Piast prowadzi 2-0. A siatkarze już chyba kończą. W pierwszym meczu memoriału Huberta Wagnera Polska wygrywa z Kanadą 2-0. I prowadzi bardzo wysoko, kończy się właśnie trzeci set. O 20:30 zaczyna się kolejne spotkanie tego turnieju, Francja-Rosja, na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. Taka konfrontacja będzie bardzo ciekawa. Kamil Majchrzak odpadł w drugiej rundzie eliminacji wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Przegrał z rozstawionym z numerem 5 Hiszpanem Marcelem Granojersem Pujolem 3-6, 3-6. Ale lepsza wiadomość na koniec, Hubert Hurkacz. Pierwszy raz w karierze awansował do głównej drabinki US Open. W decydującym spotkaniu Polak pokonał Hiszpana. Pedro Martineza było 6-3, 6-3, a siatkarze się spisali. Właśnie w tym momencie podali sobie ręce, bo Polska wygrała z Kanadą 3-0. Nad Polską przechodzą gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem i tak może być przez całą noc, spokojniej tylko w regionach zachodnich i nad morzem, przeważnie od 14 do 18 stopni. Jutro sporo słońca, ale może się też chmurzyć i może padać. Najgroźniejsze burze na wschodzie i tam najcieplej, do 27 stopni. W innych regionach ochłodzenie od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Muzyka taneczna w najlepszym wydaniu. Miksowana na żywo przez DJ-ów z Trójki i Czwórki. Czyli 3-4 gramy. 3-4 gramy. I rozgrzewamy muzycznie tuż przed finałem Festiwalu Lata z Radiem w Gdyni. W sobotę od 22 do 4 nad ranem. Hirek Brona i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową, hybrydową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji, na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym, tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę, czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch...

dzień to płaszcze do wrzesień, spacer w pożółtym lesie. Tu wszystko się kończy i zaczyna Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna Gdańsk, Sopot, Gdynia. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Gdzie my jesteśmy? Gdańsk, Sopot? Nie, Gdynia. Dar Pomorza. Kiedy wszedłem na statek, to od razu pomyślałem sobie, że będę miał chorobę morską. Więc w razie czego, jakbym się źle poczuł, to ktoś za mnie tutaj z Państwa zakończy, prawda? Ale jakoś nie, z tym statkiem nie kiwa za mocno. Tak, jesteśmy na Darze Pomorza. Dzisiaj jest 24 dzień sierpnia, dwa dni przed tym koncertem, o którym tak dużo mówiliśmy. Pogoda się zlitowała, przestało padać, jest cudownie, zapraszamy Państwa, nie będzie za gorąco, koncert na pewno się uda. 1908 notowanie naszej listy przed nami, polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Mój adres po powrocie do hotelu sprawdzę sobie pocztę, marek.niedzielski@polskieradio.pl. No i tak, w Warszawie listę realizuje Michał Jakubik, tutaj Lucek, to ten pan taki w okularach i w czapce. Pomachaj Lucek Państwu. A, nie ma okularów. Zdjął okulary właśnie. Moimi asystentami tutaj będą Hela, Gabi, może Tomek się przyda, bo jakiś facet by się też przydał. No i zaczynamy. Notowanie 1908. Piotr Baron pojawi się też tutaj, pewnie za moment. Dzisiaj namawiał Państwa do głosowania, a co z tego wyniknęło, no to teraz będziemy opowiadać. Michał, no to bach, na miejscu 50 mamy nowość i to jest ciekawa historia, ponieważ zespół Weezer nagrał piosenkę Afryka grupy Toto, no a w zamian za to grupa Toto sięgnęła po jedną z piosenek grupy Weezer i mamy Hashpipe na miejscu 50. Co ci to zdjęcie? A chcę wrzucić na Instagrama i pokazać bliskim. No wrzuć też na Twarzaka, bo ja na Instagrama nie umiem wchodzić, a na Twarzaka umiem. Będę dzisiaj popularny na Twarzaku. Hashpipe, to w tym tygodniu na miejscu 50. Powrót mamy do pierwszej 50. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Tomasz Makowiecki na 49. Mam dobry i dobry zespół. najdłuższe pocałunki w Polsce. Tomasz Makowiecki w tym tygodniu na miejscu 49. Kiedy ostatni raz byłem w Gdyni? 7 grudnia 2014 roku, Pendolino na Dworcu Głównym. A to Shell. Drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternity. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. Ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Commando. They were shining down for you and me, for liberty, Commando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. Jak mówi, że woli Abbe, Cher i Andy Garcia, dwa oczka do góry na miejsce 48 w 1908 notowaniu naszej listy, Fernando. A cała nowa płyta Cher z piosenkami Abbe też już niedługo. Slash, Miles Kennedy, The Conspirators, Driving Rain, też dwa do góry na 47. Slash i Miles Kennedy, Driving Rain, dwa oczka do góry na miejsce 47. Na 46 mamy też starszego pana, który sobie świetnie radzi z grupą The Javelins, Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance, you didn't even want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down. I can mash potatoes, I can do the twist, tell me baby,

Fascinating Rhythm Diana Krall i Tony Bennett zapowiadają całą dużą płytę. Ogromnie się na nią cieszę. Something Human Muse na 42. Tak trochę w połączeniu With or Without You i Where the Streets Have No Name, tak mi się jakoś kojarzy. Something Human Muse, oczko do góry na miejsce 42. No a ci wreszcie się odbili. Dave Gahan gościnnie z grupą Gold Trap Ocean na 41. Dave Gahan, Ocean, 6 do góry na miejsce 41. Pamięć jest zawodna, nie pamiętam kiedy tu byliśmy ostatnio na statku, to był chyba dar młodzieży, piękna pogoda, 6 lat temu, 7, 8, 8 lat temu, o no proszę, niektórzy pamiętają. Dzięki, Paul McCartney na 40. Osiem lat temu to ja byłem znacznie młodszy. No myślę, że jakieś 8 lat. To był Paul McCartney, Come On To Me w tym tygodniu na miejscu 40. Jak daleko stąd na Hell? Sunbird plus 3 na 39. dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. No, młodzi się zdecydowanie ożywili przy tej piosence Hell. Sunbelt w tym tygodniu 3 do góry na miejsce 39. To jedna z ulubionych piosenek Piotra Barona, Martyna Jakubowicz, dziś na 38. Posłaniec zła, Martyna Jakubowicz, dzisiaj na miejscu 38. A Jack White tak pomalutku, oczko do góry, oczko do góry, oczko do góry, na 37. Corporation. Corporation, Jack White, w tym tygodniu na miejscu 37. Ja nie wiem, czy ja mówiłem Państwu już, że Michał, który realizuje listę w Warszawie, no jest niestety uzależniony i pali. I w związku z tym, jak są dłuższe piosenki, to ucieka na papierosa. Michał, dzisiaj nie popalisz, chyba że na serwisie. A nie, no przecież ty serwis też realizujesz. Słaba lista dzisiaj dla Ciebie. Kim Wilde na 36. Yeah. Candy Crush, Kim Wilde w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 36. Nie wiem, czy z mojej miny było widać, że Michał w międzyczasie powiedział mi kilka żołnierskich słów. Jeden raz Michał wystąpił jako prowadzący listę. Było to w Sydney, kiedy mówił do mnie, ja go słyszałem z głośnika i cała ludzkość też słyszała. Dobrze, że dzisiaj Państwo Michała nie słyszą. Michał, teraz będzie chyba trochę dłużej. Toto Elon na 35. Another 20 years gone by. Pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. No to jakaś kumulacja, dzisiaj dwa razy Toto w poczekalni na 35. Alone. Odnoszę wrażenie, że ta piosenka tak wysoko nie była chyba jeszcze nigdy. Road Songs for Lovers, Chris Lea. Dzisiaj 5 do góry na miejsce 34. Proszę uważać na drodze, jeśli Państwo słuchają listy akurat w samochodzie. Pozdrowienia dla wszystkich słuchających nas w kraju i na świecie. Rock Songs for Lovers, Chris Lea na miejscu 34. Czarny, Natalii Przybysz, oczko w dół na miejsce 33. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam. No teraz takie zwierzenie prezentera. Też nie mogłem zasnąć dzisiaj w nocy. O drugiej komar mnie ugryzł. Komar na szóstym piętrze. Zdarza się raz na dwadzieścia kilka lat. No i niestety od tej drugiej już słuchałem płyt, potem budzika, a potem trzeba było pojechać na dworzec. A, mój pociąg był dzisiaj spóźniony. A ta piosenka tak wysoko chyba też nie była jeszcze nigdy. Cat Stevens. Burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out. For this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night, I see a shadow passing by. From the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world, he is going to die. He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star. From the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago. When her parents were happy, she was too young to know. Blackness of the Night, Cat Stevens, w tym tygodniu na miejscu 32. To daje nam taką pozycję, że na 31 przyoska do góry krakowski Splin w wykonaniu Goi. To była poczekalnia naszej listy. Za moment statystyki. Oj, dziwne. Krakowski Splin, Goja w tym tygodniu na miejscu 31, co znaczy, że już teraz zaczynamy pierwszą trzydziechę 1908 wydania listy przebojów programu trzeciego. Statystyki dziwne. 9 utworów do góry. Uwaga, 10 zajmuje pozycję sprzed tygodnia. 10 w dół. I mamy tylko jedną nowość. Na miejscu 30. No i muszę to opowiedzieć, bo spotkałem dzisiaj w pociągu mamy Janka Młynarskiego, udzieliliśmy sobie fantastyczną pogawędkę na temat. No i bardzo się, mama się bardzo ucieszyła z wiadomości, że dzisiaj to będzie nowość, bo już to o tym wiedziałem. Polowanie na tygrysa. Młynarski, Masecki, Jazz Camerata, Varsoviensis na 30. Nie, nie, nie, nie.